بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مباركة إنا كنا منذرين حاميم قسم دے پدے کتاب مبین باندی چمونگا دا دا دیر خیر او دا دیر برکت پشپا نازل کرے دے زکا چمونگا دا خلقو دا خبردار ولو ارادہ لرلا فیها يفرق كل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم دا هاغ شپوا چې په هغه کې د هاري معاملې حکمتي فیصله زمون په حکم سره کیږي مونږ یو رسول درلیګون کی وو ستا د رب د طرفنا د رحمت په تور بشکا هغه هر څو اوریدونکو او په هر څو په هده د اسمانونو او د ځمکې رب او د هر هغه سیز رب چې هغه د اسمان او د ځمکې په منځ کې دی کتاسو واقعی نظر لرون کیئے لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون دہغن سیوا بل حسوک معبود نشتا هم هغا جوند ورکوی او هم هغا مرگ راولی ستاسو رب او ستاسو د مشرانو رب کمچی مخ کی تیر شوی دی لیکن په حقیقت کی دی خلکو ته یقین نده نصیب شوی بلکه دوی په خپل شک کی پرات دی لو بی کوی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغش الناس هذا عذاب أليم خدا انتظار کوا داغه ورز کلچی اسمان دیو سرگند لوگی سر راشی او هغه با په خلکو ورخوریږي دادا دردناک سزا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اوس وای چې اے ربا زمون دا عذاب لری کړه مونږه ایمان راوړو ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون د دوی غفلت چرته لری کیږي د دوی حال خدا دے چې دوی تا رسول مبین راغے بیا هم دوی هغو تا توجه اونکړه او وی ویل چې دی خو استاد کړي شوی لیونی دے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون مونږه عذاب لګلری کوو تاسو به بیا هم هغه څه کوئ کم چې به مو مخکې کول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فكما ورس چه منگا لوئی گزار کوو دغا ورس بوی چه منگ با ستاسونا بدلا اخلو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين مونگا دا دوینا مخی دا فرعون قوم هم پا دے ازمیخ کیا چولے وو هغوی تا یو ډیر شریف رسول راغه او هغه اویل دا الله بندگان ما ته حواله کړه بشکا زستا سو د پارا یو امانتدار رسول یم دا الله په مقابله کې سرکشی مکوي زستا سو ته د خپل پیغمبرای یو واضح سند پیش کوم و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ او ما د خپل رب او ستاسو د رب پناه اغستلې ده د دې نجی تاسو په ما حمله وکړي که تاسو زما خبره نه منئ نو په ما باندې د لاس اوچتولو نه ځان ساتئ فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون آخر دا چی هغو خپل رب تا آواز اکلو چی دا خلق مجرمان دی فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون جواب ورکړی شو خدا نشپه پشپا زما بندگان د ځان سره روان کړه پتا سو پسیبا رستو خلق درزی سمندر په خپل حال باندې پځه پرېګ دا دا ټول لخر دوبیدون کې دی کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سمر باغونا او چینه او فصلونا او شاندار محلونا هغوی پریخو دل سمر دیر دا ایش سامانونا چه هغوی با پکی مزی کولی دا هغوی نرستو دا غصی پاتی شو دا شو دا هغوی انجام او مونگا نور خلق دا دیسی زنو وارسان کرل بیا نا اسمان پا هغوی اجرل او نزمکی او لکشان مهلت هم ورنکلی شو ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين دغشان منغا بني إسرائيل دسخت في اللد عذابنا یعنی د فرعون نه خلاص کړل چې هغه د حد نه پاوړي دونکو خلکو کې واقعي د ډېری اوچتي درجه سړی وو ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء او پدا حال کې چې دا غوی حالت مونږ ته معلوم وو مونږ هغه ویلا د دنیا په نور قومونو باندې ترجیح ورکړه او هغه ته مو داسې نخې وخودلې چې په هغه کې ښکارا ازمیخت وو ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم هم صادقين بشکا داخل کوای زمون د اولنی مرگ نسیوا نور هیڅ نشتا داغه نرستو مونږ دوباره راجوندی کی دن کی نیو کتا سو رختی نیای نراول زمونگا پلار نکونا اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین دوی بهتر دی او کد تبع قوم او داغوین پخوانی خلق مونگا هغوی پا دی وجه تباکرل چه هغوی مجرمان شوی بو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون دازمکا او اسمان او ددی پا منز کسی زنا مونگ دا لوبو پا طور ندی جوڑ کری دا مونگ دا حق سر پیدا کری دی هو اکثر خلق پوهی گنا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم بشکا د دوی د ټولو د راجوندی کولو د پارا مقرره نیتا د فیصله ورزدا چې د عزیز ولی یو نزدې سړی با د بل نزدې عزیز هیڅ په کار ناراضي او نبا د یو زینا هویتا سه امداد ورسیږي سیوا د دینا چې الله پچا رحم وکړي بشکا هغه زبردست او مهربان دی ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم بشکا د زقوم ونبا د ګناګارو خلکو خوراک وی د تیلو د ویخ د خری پشان په خېتو کې با داسې خود کیږي لکه ایشې دلې او بوچی خود کیږي خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون اونی سیده پا دیکو دیکو او پا راخکلو راخکلوی دا دوزخ منز تا بوزای او پا سر باندی دا ایشیدلو بو عذاب ورواروی دا دیخون اوسکا دیر درون عزتمن سړی ته بشکا دا هم هغه سجده چې د دې پر راتلو کې با تاسو شک ولو ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم دا خدينا يريدون كي خلق با دا امن پا زيكي بي هغوي با دا باريكو ريخمو او د غټو ریخمو جامع اغوستلی وی او په باغونو او په چینو کې با یو بل ته مخامخ ناس وی دا به دا غوی شان وی او مونږ با سره سره غټ سترګې خزي هغه ته وعده کړو هلته به هغه هر قسم مزیدار سیزونه خپه اطمینان سره راغواړي هلته به هغه د مرګ خوند هیڅ کله نسکی بس په دنیا کې چې کم مرګ راغله نو هغه راغله دی او الله به په خپل فضل سره هغه د دوزخ د عذاب نه بچ کړي هم دا لویه کامیابی ده فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شکا منگا دا کتاب ستا پا جبا آسان کرے دے دپار دے چی دا خلق نصیحت حاصل کری اس تو ہم انتظار کوا دوی هم انتظار کوونکې دي.